إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعزائي kardeşlerim Həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Keçən söhbətimizdə biz sizə böyük alimlərdən İbn Baz rahimahullahın nəsiyyətini oxumuşduq. Yəqin ki, bundan nəticə çıxaranlarınız oldu. Bugünsə biz sizə Muhammed ibn Salih Əl-Hüseymin rahimahullahın nəsiyyətini oxuyacaq. İbn Hüseymin rahimahullah tələbələrdən birinin mənhəz barədə sualına belə cavab vermişdir. Allah sənin elminə bərəkət versin. Sən məndən xahiş edirsən ki, sənə elə bir mənhəz doğru yol göstərim ki, həyatın boyu o yolu tutub gedəsən. Mən də uca Allahdan diləyirəm ki, bizim hamımızı doğru yolla getməyə, doğru qərar verməyə, Allahın və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin buyruqlarına uyğun işlər görməyə və doğru dürüst olmağa müvəffəq etsin. Üstəlik, bizi həm hidayətə qovuşan və başqalarını da bu yola dəvət edən, həm də salih əməllər edən və başqalarını da islah edən kimsələrdən etsin. Sənə nəsihətim budur. Birincisi, Allahın yanında ol. Yəni, çalış daim Allahın necə əzəmətli olduğunu yada salasan. Onun kainatdakı dəlillərini, göyləri və yeri necə xəlq etdiyini, öz kamil hikməti, sonsuz qüdrəti, geniş rəhməti və lütfü ilə orada nələr yaratdığını, üstəlik, öz elçilərini, ələl xüsusda, onların sonuncusu olmuş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi şəri dəlillərlə göndərdiyini düşünəsən. Həmsinin çalış qəlbin Allah sevgisi ilə dolu olsun. Çünki sənə saysız nimətlər bəxş edən, ələl xüsus da səni müsəlman olmağa və doğru yolla getməyə müvəffəq edən, üstəlik səni hər bir şərdən qoruyan məhz Allahdır. Çalış, Allah subhanahu wa ta'ala sənin üçün hər şeydən əziz olsun. Həmsinin çalış, qəlbin Allah azizə və cəllənin əzəməti ilə dolu olsun. Hətta elə olsun ki, qəlbində ondan əzəmətli bir şey olmasın. Sən qəlbində Allah sevgisini və onun əzəmətini cəm etməklə daim Allahı sevdiyinə görə onun buyruqlarını yerinə yetirəcək, onun əzəmətindən qorxduğun üçün də qadağan etdiyi işlərdən çəkinəcəksən. Ha belə, çalış ibadətində ixlaslı olasan və hər bir işində ancaq Allaha təvəkkül edəsən. Belə edəsən ki, biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyirik ayəsini yerinə yetirəsən. Əgər sən ibadətlə bağlı gördüyün işləri səmimi qəlbdən yerinə yetirsən, Allahın əmirlərini məhz onun əmri olduğuna görə yerinə yetirsən, qadağan etdiklərini də məhz onun qadağası olduğu üçün tərk etsən, ibadətin şirinliyini dadacaqsan. Əks halda isə bundan məhrum olacaqsan. Əgər ixlaslı olsan, hər bir işdə Allahın sənə kömək etdiyini görəcəksən. Yox, özünə arxayan olsan, onda onun köməyindən məhrum olacaqsan. İkincisi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanında ol. Yəni, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi hamıdan çox sevməli, onun yolunu və sünnəsini digər yolların hamısından üstün tutmalısan. Eləcə də öz ibadətinə və əxlaqına aid işlərdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi özün üçün doğru yol göstərən öndər seçməlisən. Yəni, ibadət etdikdə onun yolunu tutub getdiyini düşünməlisən. Sanki o sənin önündədir və sən onun addım izləri ilə addımlayır, getdiyi düz yolla gedirsən. İnsanlarla davranışında da həmçinin onun əxlaqına uyğun əxlaq göstərməlisən. Uca Allah Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə onun əxlaqı xüsusunda belə buyurmuşdur. Həqiqətən də sən böyük əxlaq sahibisən. Bu deyilənlərə əməl edəcəyin təqdirdə sən artıq onun şəriətini və əxlaqını öyrənməyə həris olacaq və ona oxşamağa can atacaqsan. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olmaq üçün insanları onun yoluna dəvət etməli, onu dəstəkləməli və onu müdafiə etməlisən. Sən onun şəriətinin yayılmasına kömək etdiyin təqdirdə uca Allah da sənə kömək edəcək. Üçüncüsü, fərz buyurulanlardan əlavə sənin gündəlik olaraq yerinə yetirəcəyin əməllərdir. Gecə yuxudan oyandığın zaman Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin öyrətdiyi zikirlərlə uca Allahı zikr et və dilədiyin qədər Allaha dua et. Çünki bu məqamda edilən dua daha tez qəbul olur. Sonra Ali İmran surəsinin 190-cı ayəsindən, yəni uca Allahın "İnnə fi xalqis səməvati vəl ard və ixtilafil leyli vən nəhər ləayətin li ulil əlbab" ayəsindən surənin axırına dək oxu. Sonra qalx, qədərinə yazıldığı qədər gecənin axırında namaz qıl və bu namazları vitr namazı ilə tamamla. Ha belə, səhər və axşam zikirlərini davamlı yerinə yetir. Hər səhər və hər axşam 100 dəfə "Lə iləhə illəllah, vəhdəhu lə şərikə ləh, ləhul mülkü və ləhul həmdu, və hüvə alə kulli şeyin qadir" de. Həmsinin 2 rükət duha namazını da qıl və çalış davamlı olaraq Allahı zikr edəsən. Dördüncüsü, elm öyrənməyin yollarıdır. Çalış Allahın kitabını əzbərləyəsən. Bunun üçün gündəlik olaraq müəyyən sayda ayələri əzbərləyib təkrarlamalı və bunu davamlı yerinə yetirməlisən. Oxuduğun ayələri aramla, mənasını düşünərək təkrarla və əgər qiraət əsnasında faydalı bir nəticə əldə etsən, onu bir yerə qeyd et. Eləcə də bacardığın qədər Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərindən ələl xüsusda Ümdətül Əhqam kitabını əzbərlə. Həmsinin hər hansı bir elmi öyrəndikdə çalış onu diqqətlə və əzmlə öyrənəsən. Elm öyrəndikdə nə badə biraz oradan, biraz buradan öyrənəsən. Çünki belə etmək sənin ancaq vaxtını alacaq və zehnini qarışdıracaqdır. Elm öyrəndikdə balaca kitablardan başla. Onları yaxşıca öyrən, sonra keç daha yüksək mərtəbədə olanlarına. Beləcə sən addım addım elə bir elmə yiyələnəcəksən ki, o elm sənin qəlbinə yeriyəcək və sənin canını rahatlayacaqdır. Ha belə, şəriət məsələlərinin üsullarını və qaydalarını öyrənməyə çalış. Və bu mövzuda kitablar oxuduqda, bu qəbildən qarşına çıxan hər bir faydanı özün üçün qeyd et. Müdrik adamlar demişlər, məsələnin üsulundan məhrum olan kəs məqsədə çatmaqdan da məhrum olar. Və nəhayət, elmi məsələləri öz şeyxinlə və ya elmdə qüvvətli olan həmkarlarınla müzakirə et. Müzakirə etməyi bir adam tapa bilmədikdə, özlüyündə həmin məsələni müzakirə et. Sanki kimsə səninlə bu məsələdə münaqişə edirmiş kimi. İbn Hüseymin rahimahullahın nəsihəti burada tamamlanır. Bu gözəl nəsihətə iki böyük alimin gözəl nəsihətini də əlavə edək. Birincisi, Süfyan-ı Sevri rahimahullah'ın nasihatidir. O demiştir, cahil abidin fitnesinden ve azgın alimin fitnesinden Allah'a sığının. Çünkü onların fitnesi bütün insanlara təsir eden bir fitnedir. Hemsinin İbn-i Qeyyim rahimahullah'ın da güzel nasihati var. O demiştir, İnsanlar alimlere ve abidlere bakıp onlardan ibret götürürler. Ve eğer alimler azgın, abidler de cahil olarlarsa, ümmetin başına müsibet gelir. Fitne büyüyer ve bu müsibet hamını bürüyer. Kardeşler, bu nasihatimize meşhur sahabe Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh'ın ibratamız bir sözü ve bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir duasıyla son vereceği. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh'u demiştir, Men ce'eke bil haqqi feqbel minhu ve inkâne ba'iden bagîda ve men ce'eke bil batili fardud aleyhi ve inkâne kariben habibe. Kim sana hakkı getirse bunu ondan kabul et. Hatta o kez yad adam ve nifret ettiğin bir kimse olsa bile. Kim de sana batili getirse bunu reddet. Hatta o adam sana yakın ve sevimli olsa bile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği dua ise beledir. Allahümme inne ne'udu bike min cari su ve min zevcin tuşeyyibuna قبل المشيب ومن ولد يكون علينا ربا ومن مال يكون علينا عذابا ومن خليل ماكر عينه ترانا وقلبه يرعانا إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها اللهم بيسكون شدن ساسق قلمز وخصز أغاردجاق زوجدن Bizə ağalıq edəcək övladdan, bizi əzaba düçar edəcək mal dövlətdən və bir də bizi güdən və bizə quyu qazan, etdiyimiz yaxşılıqdan danışmayan, səhvimizi isə hər tərəfə yayan hiləgər dostdan sənə sığınırıq. Subhanək Allahumma və bihamdik, əşhədu ən lə iləhə illə ənt, əstəğfiruka və atubu iləyik.